Եթերում ասպարես հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է, ստուդիայում է Ծովինար Գրիգորյանը։ Այսօր Հանրային ռադիոյի ստուդիայում հյուրընկալել ենք Արցախի սոցիալական ծրագրերի հիմնադրամի տնօրեն Մարատ Հասրաթյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Հասրաթյան, շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար։ Բարև, շնորհակալություն եւ ձեզ։ Արդեն 1 տարի է, ինչ հիմնադրամը իրագործում է իր ծրագրերը։ Դրանցից մեկը գյուղերում մշտապես բնակվող երիտասարդ ընտանիքներին տուն կառուցելու նպատակով անհատույց պետական ֆինանսական աջակցության տրամադրումն է։ Իսկ մյուսը արտոնյալ որոշխմբերի հիփոթեկային վարկավորումը՝ բնակարան, բնակելի տուն գնելու կամ բնակելի տուն կառուցելու եւ վերանորոգելու նպատակով։ Ինչ է հաջողվել անել։ 2015 թվականի ապրիլ ամսից ստեղծվել է սոցիալական ծրագրերի հիմնադրամը, եւ հիմնականում այս տարվա ընթացքում հիմնադրամի կողմից իրականացում էր երկու ծրագիր, ինչպես նշեցիք, առաջինը՝ գյուղաբնակ երիտասարդ ընտանիքերին պետական ֆինանսական աջակցության տրամադրման միջոցով բնակարան կառուցելն է։ Ուրեմն 2015 թվականի ընթացքում գյուղաբնակ ընտանիքներից ընդունվել է 61 հայտ, աշխարհագրությունն ու հետեւյալն է. Հասկիանի շրջանում 23 հայտ, Հադրութի շրջանում 11 հայտ, Շուշիի շրջանում 2 Մարտակերտում 9 եւ Մարտունիում 15 հայտ։ Գումար է տրամադրվել 52 ընտանիքների։ Մնացած հայտերը դեռ սպասում են բավարարման։ Ոչ թե մերժվել է, այլ աջակցությունը դեռևս ցույց չի տալ։ Ոչ, 61 հայտից ընդամենը մերժվել է 2 հայտ, մնացած հայտերը 7 հայտը սպասում են ֆինանսավորման։ Մեր ծրագրի շնորհիվ արդեն 18 ընտանիք գումարը տրամադրելուց հետո, պետական ֆինանսական աջակցություն տրամադրելուց հետո կառուցել, ավարտին են հասել եւ արդեն իսկ բնակարանամուտ են տոնել եւ կարող ենք փաստել, որ այո, սա կայացած ծրագիր է։ Եղել են նաև խնդիրներ կապված տարիքային եւ տարածքային սահմանափակումների հետ, եթե 2015 թվականի միջև դեկտեմբեր ամիսը գյուղական բնակավայրերի համար էր գործում պետական ֆինանսական աջակցության ծրագիրը, 2016 թվականի հունվարի 1-ից գործադիրը որոշեց, բացի Ստեփանակերտ եւ Շուշի քաղաքներից մնացած բոլոր շրջկենտրոնները պետք է միանան այս ծրագրին։ Ինչի շնորհիվ 16 թվականին մեծ հոսք գրանցեցինք նաև շրջկենտրոններից։ Ես հենց այդ հարցն եի ուզում տալ, ծրագրի ից օգտվելու համար պահանջվող պայմանների վերանայում չի առաջացել, փաստորեն պայմանը վերանայվել է, որ մինչև 3 միլիոն դրամը նախապես ծրագրով պիտի տրամադրվեր գյուղաբնակ ընտանիքներին, այժմ online-ն է։ Դա նշանակում է, որ այլևս չկան նման ընտանիքներ գյուղաբնակ։ Բավարարվել է բոլորի պահանջը, որ արդեն անցել է շրջկենտրոններին։ Կարելի է նաև ասել այդպես, բայց խնդիրը դա չէ, խնդիրը նաև ինչքան հնարավոր է այս ծրագիրը ընդգրկի ավելի շատ քանակով շահառուների։ Ես կասեի ավելին, 2016 թվականի մարտ ամսին մենք կատարեցինք եւս մեկ փոփոխություն, ինչի շնորհիվ տարիքային սահմանափակումը 35 տարեկանից դարձավ 40 ներառյալ։ Եթե նախկինում գործում էր 18-ից 35 տարին ներառյալ ընտանիքների համար, 2016 թվականի մարտի 1-ից դա փոփոխվեց եւ դարձավ 18-ից 40 ներառյալ։ Հույս ունենք եւ աշխատանքներ են կատարվում, որպեսզի այս տարվա ընթացքում եւս մեկ փոփոխություն կատարվի, եւ հավանական է, որ տարիքային սահմանափակման փոփոխություն իրականացվի, այսինքն 40 տարի բարձրացվի։ Կառավարությունը նպատակ ունի նաև վերանայել շինարարության աշխատանքների տոկոսը, այսինքն եթե այս պահին կատարված աշխատանքների միջև 50% պարտադիր պետք է լինի, կարող է փոփոխություն իրականացվի եւ շինարարական աշխատանքների սահմանափակումը միգուցե նաև իջեցվի։ Ասենք, եթե 30-40% տան կառուցված լինի, մենք հույս ունենք, որ ծրագիրը կլինի այդպիսի։ Քննարկումների ժամանակ դեռ միջև ծրագրի իրագործումը, երբ լինում են գյուղական բնակավայրերում, այդ պայմանները առաջադրում են, որ տարիքը 35-ը ցածր է, պետք է ավելացնել, եւ բացի այդ գյուղաբնակ ընտանիքը ի վիճակի չէ, շատերի ի վիճակի չեն տունը միջև 50% կառուցել, գուցե թե արդեն սկսված, եթե կան տներ, ապա հնարավորության դեպքում ֆինանսավորել հիմնադրամն էլ դա հաշվի առել, եւ դուք էլ ասել եք, որ եթե արդեն ծրագիրը մեկնարկի, հնարավոր է տարվա ընթացքում փոփոխություններ մտցվեն։ Այո, որովհետեւ ամեն ինչ միանգամից չի իրականացվում, ֆինանսական պայմաններից ելնելով, իհարկե ծրագիրը եղել է այնպիսին, ինչպիսին եղել է։ Ժամանակ առ ժամանակ մենք կանդրադառնանք փոփոխություններին եւ ինչքան հնարավոր է ավելի կբարելավենք այս ծրագրի պայմանները, ավելի մատչելի կդարձնենք, որպեսզի ավելի մեծ քանակով շահառուներ իրավունք ունենան օգտվել այս ծրագրից, քանի որ գյուղի շենացումը առաջին հենց խնդիրներից մեկն է, եւ այս նպատակին պետք է ուղղել բոլոր միջոցները, հնարավոր միջոցները։ Կուզենայի հիմնադրամի անդրադառնայինք նաև հիփոթեքային վարկավորմանը։ Հիմնադրամի կողմից իրականացվում է նաև մեկ այլ ծրագիր, այն է ֆինանսավորական կազմակերպությունների կողմից մարտերի ժամանակ զոհվածին ծառայողների զավակների, երկրորդ-երրորդ խմբի զինվորական հաշմանդամների, փախստական ընտանիքների, բազմազավակ 4 եւ ավել երեխա ունեցող ընտանիքների եւ միացրող ընտանիքների տրամադրված հիփոթեքային վարկերի կանխավճարի եւ տոկոսադրուքի սուբսիդավորում։ Այս պահի դրությամբ մեր կողմից պայմանագրեր են կնքվել մի քանի ֆինանսավորական կազմակերպությունների հետ, Fides Universal վարկային կազմակերպության հետ, High Business Bank PB-ի հետ եւ Արցախ Bank PB-ի հետ, սակայն այս կնքված պայմանագրերը վերաբերում են միայն այն ընտանիքերին, ովքեր նախկինում ձեռք են բերել հիփոթեքային վարկ Արցախի ներդրումային հիմնադրամից եւ հանդիսանում են նշված շահառուներ, մենք հնարավորություն ունենք կնքված պայմանագրի համաձայն հիփոթեքային գործերը տեղափոխել մեր մոտ եւ շարունակել սուբսիդավորել։ Այսինքն, եթե նախկինում քաղաքացիները սուբսիդավորում էին մասնակի պետության կողմից ֆինանսավորում էին, սուբսիդավորում էին, տեղափոխվելուց հետո նրանք ունենում են լրիվ սուբսիդավորում մեր կողմից։ Մեկ տարի առաջ ես այդ հարցը տվել եի, հիփոթեքային վարկ տրամադրում է նաև Արցախի ներդրումային հիմնադրամը։ Քաղաքացին ինչպես կողմնորոշվի դիմել ձեզ վարկավորման համար, թե Արցախի ներդրումային հիմնադրամին, եւ արդյոք նա կարող է իր գործերը տեղափոխել Արցախի ներդրումային հիմնադրամից ձեր հիմնադրամ։ Փաստորեն քաղաքացու համար ավելի շահավետ է վարկ ստանալ սոցիալական հիմնադրամից։ Իհարկե, եթե քաղաքացին ունի թվարկված կարգավիճակներից որևէ մեկը, այսինքն զոհված զինծառայողի զավակ, հաշմանդամ զինծառայող, ապա նա կարող է դիմել մեր հիմնադրամ, սակայն հիմնադրամ դիմելով չի ավարտում։ Ես նշեցի, որ այս պահին գործում է միայն տեղափոխման գործընթացը, չունենք պայմանագիր դեռ ֆինանսավորական կազմակերպություններից արդեն նոր վարկեր սուբսիդավորելու եւ կանխավճար տրամադրելու մասով։ Կարծում եմ մոտ ապագայում դա կլինի։ 2015 թվականին Արցախի ներդրումային հիմնադրամից տեղափոխվել է 15, իսկ 2016 թվականի ընթացքում առայժմ տեղափոխվել է 77 հայտ, եւ այդ բոլոր հայտատուների սուբսիդավորման գործընթացը լրիվությամբ ստանձնել ենք մենք։ Կարելի է ասել, արտոնյալ այն խմբերը, որոնք դուք նշեցիք, Արցախի ներդրումային հիմնադրամից գործերը տեղափոխել են ձեր հիմնադրամ։ Այս պահին տեղափոխում են միայն արտոնություն ունեցողները։ Բոլոր արտոնություն ունեցողներն են տեղափոխվել։ Դեռ չենք կարող ասել, որովհետև գործընթացը շարունակվում է։ Կան մարդիկ, որոնց գործերը հնարավոր չէ օբյեկտիվ պատճառներով տեղափոխել, ասենք չունեն համապատասխան դրամական եկամուտներ, որոնք պետք են մեր հիմնադրամ տեղափոխելու համար, չունեն համապատասխան բլանկերի մակերեսը, որը թելադրում է մեր կառավարության որոշումը, մի քանի անգամ գերազանցում է ձերբերածից, դրա համար մենք չենք կարողանում իրանց գործը եւս տեղափոխել, բայց գործընթացը շարունակվում է, ովքեր տեղյակ չեն այս ծրագրից, կարող են ներկայանալ մեր կողմից խորհրդատվություն ստանալու դեպքում, եթե կհամընկնի պայմանները տեղափոխվել մեր մոտ։ Ֆինանսավարկային կազմակերպությունների կամ բանկերի հետ պայմանագրեր չունեք կնքած այն պատճառով, որ հայտատուններ, նոր հայտատուններ չկան։ Ոչ, ուղղակի կա կառավարության որոշում, որը սահմանել է հստակ միջոցառումներ, որոնց դեպքում մենք կարողանանք կնքել պայմանագրեր ֆինանսավարկային կազմակերպությունների հետ։ Որոշ ֆինանսավարկային կազմակերպություններ թելադրում են իրենց պայմանները, որ անընդունելի է կառավարության որոշման պահանջին համահունչ չէ։ Համաձայնության չեք եկել դեռևս բանկերի հետ։ Մենք հստակ սահմանել ենք կառավարության որոշմամբ, որ հիփոթեքային վարկը պետք է տրամադրվի առնվազն 15 տարով, բայց որոշ ֆինանսավարկային կազմակերպություններ իրենց կարգով չունեն նման ժամկետ սահմանված, եւ դրա համար մենք փորձում ենք ֆինանսավարկային կազմակերպությունների հետ առանձին բանակցություններ վարել, որպեսզի ոսկե միջին գտնել, որ չհակասի կառավարության որոշմանը եւ չխոչընդոտի նաեւ ֆինանսավարկային կազմակերպությունների կանոնավոր աշխատանքին։ 2015-2016 ուսումնական տարվանից գործողության մեջ է դրվել հասարակական տրանսպորտով երթևեկելու համար ուսանողներին պետական ֆինանսական աջակցության տրամադրման փորձնական պիլոտային ծրագիրը։ Ուսանողների ո՞ր մասն է օգտվել արտոնյալ երթևեկության իրավունքից։ Ծրագիրը արդարացրել է իրեն։ 2015 թվականի փետրվարի 12-ի 58-ն որոշմամբ գործադիրը սահմանել է, որ ներքաղաքային ուղևորատար տրանսպորտի միջոցով ուսումնառու անձին կարող են երթևեկել մասնակի սուբսիդավորմամբ 100 դրամի փոխարեն վճարեն 70 դրամ, 30 դրամը սուբսիդավորել։ 30 դրամը սուբսիդ։ Ինչու 70-30, եթե դուք հիշում եք, 2 տարի առաջ Ստեփան Կերտի համայնքը որոշեց երթուղային երթևեկության ներքաղաքային տրանսպորտով ուղևորավարձը 70 դրամից, այո, 70 դրամից 100 դրամ։ Որոշում կայացվեց 70 դրամից դարձնել 100 դրամ։ Այդ ժամանակ մի խումբ ուսանողներ տարբեր ուսումնական հաստատություններից ողքի ակցիա կազմակերպեցին, մի խումբ ուսանողներ եղան կառավարության ղեկավարի մոտ հանդիպման, եւ կառավարության ղեկավարը վստահեցրեց, որ ուսանողների համար փոփոխություն չի իրականացվի տրանսպորտի գնում։ Որքան հիշում եմ, ինչ որ չափ չի չի նշվել, ասվել է, որ ծրագիր կգործի, նրանք կոգտվեն արտոնյալ երթևեկելու իրավունքից։ Հիմա այդ հանդիպումից հետո օրակարգ մտավ նշված ծրագիրը եւ հենց ուսանողների համար ուղևորավարձը մնաց նույնը, այսինքն սահմանվեց մի ծրագիր, որով ուսանողները իրավունք ունեցան երթևեկել 70 դրամով, ինչպես նախկինում էր։ Մենք որոշակի աշխատանքներ իրականացրեցինք այդ ուղությամբ այն տրանսպորտային կազմակերպությունների հետ, ովքեր սպասարկում են Ստեփանակերտ քաղաքը, կնքեցինք պայմանագրեր, բոլոր ուսումնական հաստատություններից ձեռք բերեցինք ուսանողների ցուցակները եւ կառավարության որոշման պահանջվող բոլոր գործընթացները իրականացվեցին, սակայն 2015 թվականի սեպտեմբեր ամսից մինչեւ 2016 թվականի դեկտեմբերի 31-ը այդ ծրագիրը պիլոտային էր, եթե հիշում եք, դա գործում էր մինչեւ 2016 թվականի դեկտեմբերի 31-ը։ Մեր ծրագրից օգտվեցին ընդամենը 17 ուսանողներ, ձեռք բերվեց ընդամենը 746 կտրոն, այն դեպքում երբ այս 19 ուսանողներից կային մարդիկ, ովքեր երկու անգամ են ներկայացել եւ երկու անգամ են ստացել այս տոմսերը։ Կարող ենք ասել, որ ծրագիրը այն արձագանքը ունեցավ, որ մենք սպասում էինք, քանի որ նախքան ծրագիրը սկսելուց մենք շատ մեծ քարոշական աշխատանքներ իրականացրեցինք, այցելեցինք մի շարք ուսումնական հաստատություններ, ծրագիրը պարզաբանեցինք, բացատրեցինք, հորդորեցինք մասնակցելու այս ծրագրին, քանի որ եթե խորը նայենք, սա սոցիալական բնույթ կրող եւ շատ լավ ծրագիր է, բայց արդյունքում ունեցանք այն, ինչ ունեցանք։ Այդուհանդերձ կառավարությունը 2016 թվականի հունվարի 1-ից պիլոտային ծրագիր լինելուց դարձրեց մշտական գործող ծրագիր։ Հույս ունենք, որ այս տարի սեպտեմբեր ամսից ծրագիրը նորից կգործի, բայց նույն պայմաններով, բայց քարոշչական բնույթ ունեցող ծրագրեր կիրականացվեն, միջոցառումներ, եւ միգուցե մենք կունենանք ավելի մեծ թվով ուսանող շահառուներ։ Դեռ նոր հիմնադրամը զբաղվում էր այս գործով, ես եղել եմ ձեզ մոտ, ըստ էության պայմանները այնքան խիստ հաշվարկված, հանգստյան օրերը օրվա մեջ կարող է ընդամենը երկու անգամ երթևեկել, ուսանողը դրանից ոչ ավելի, եւ ընդհանուր առմամբ ստացվում է, որ ամսվա մեջ նա շահում է 1000 դրամ։ Գուցե պատճառը դա է, որ շահառուների թիվը մեծ չէ։ Միգուցե նաև դա է, բայց կարծում եմ, եթե մենք հաշվի առնենք, որ ունենք 3000-ից ավելի շահառու, եւ եթե բոլոր այն ուսանողները, ովքեր իրավունք ունեն օգտվելու այս ծրագրից, օգտվեն, դա բավականին մեծ թիվ է կազմում, անկախ բնակության վայրից, եթե նա ուսումնական հաստատությունում գրանցված է որպես ուսումնառու անձ, իրավունք ունի օգտվելու այս ծրագրից։ Միգուցե հետագայում կլինեն փոփոխություններ, կապված ձեր ասածին, ասենք այդ 30 դրամի ամեն օրվա համար 2 տոմսի վերաբերյալ, սակայն այս պահին գործում է այս ծրագիրը եւ դեռ փոփոխման առաջարկություններ չեն եղել։ Եթե արտոնյալ երթևեկելու համար ամեն ինչ 1+1 հանգստյան օրեր, օրական 2 անգամ երթևեկել, ամեն ինչ հաշվի առնվել, կարծում եմ հիմնադրամը նույն հետևողականությամբ վերահսկել է նաեւ թե շահառուները որքանով են նպատակային օգտագործում իրենց տրամադրված գումարը, խոսքը ուսանողների մասին չէ, այլ գյուղական բնակավայրերում։ Այո, մենք ունենք մեխանիզմներ գյուղաբնակ ընտանիքներին տրամադրված գումարների նպատակային օգտագործման վերահսկման ուղղությամբ։ Պարբերաբար լինում ենք այն բնակավայրերում, որտեղ արդեն ունենք բավարարված հայտեր, մասնակցում եւ վերահսկում ենք աշխատանքները, որոնք իրականացվում են համապատասխան ներկայացված ծավալաթերթ նախագծով շինարարական, եւ իհարկե, եթե լինում են դեպքեր, երբ նկատում ենք, որ ինչ-որ չափով ֆինանսական աջակցությունը նպատակին չէ, մենք անպայման մենք լինում վերահսկման մեխանիզմների կիրառման շնորհիվ նշված շահառուներին բերել իրավական դաշտ, որպեսզի նա իրականացնի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունը։ Եղել են նման դեպքեր, ասենք իրավական կոնկրետ կոպիտ խախտումներ եղել են, ոչ, բայց լինում են դեպքեր, երբ մենք օգուտ ենք տալիս շահառուներին, առիթներ են եղել նրանց, երբ որ մենք թե զգուշացնելու միջոցով, թե հորդորման, թե մեր հիմնադրամ հարավիրելու եւ պարզաբանման աշխատանքներ իրականացնելու միջոցով, թե այցերի ժամանակ տեղում։ Հիմնադրամը ի վիճակի է իրականացվող ծրագրերին զուգահեռ կյանքի կոչել նոր ծրագրեր կամ նման մտադրություն կա։ Եվ հիմնադրամն ունի հոգաբարձուների խորհուրդ, միջոցները հիմնադրամի ինչ աղբյուրներից են գոյանում այս հարթությունում, դժվարությունների բախվում եք։ Միջև այսօր ֆինանսական դժվարությունների չենք բախվել, որովհետև մեր հիմնական աղբյուրը պետբյուջենն է, բայց կանոնդրությամբ ունենք բյուջեն էլ անսահմանափակ չէ։ Այո, սակայն մեր ծրագրերը բոլորը ֆինանսավորվում են պետական բյուջեից, եւ առ այսօր որևէ խնդիր ֆինանսավորման մասով չենք ունեցել, բայց կանոնդրության համաձայն մենք ունենք նաեւ հնարավոր հնարավորություններ, որոշակի եկամուտներ ներքաշել ներդրումային հիմնադրամի ծրագրերի իրականացման համար, այլ աղբյուրներից, ասենք մարդասիրական, բարեգործական եւ որոշ հանգանակումների միջոցով նաեւ ունենալ հնարավորություն այլ աղբյուրներից իրականացնել որոշակի ծրագրեր։ Պետ բյուջեից բացի եղել են դեպքեր, որ Ոչ, դեռ ոչ։ Արցախի սոցիալական ծրագրերի հիմնադրամ, հենց անվանումից պարզ է, որ հիմնադրամը իրականացնում է հիմնականում սոցիալական ծրագրեր, եւ չեմ կարծում, որ մենք կսահմանափակվենք նշվածս 3 ծրագրով, գնալով մեր ծրագրերը երևի թե կավելանան, եւ կարծում եմ դրա հետ զուգահեռ մենք նաեւ հնարավորություն կունենանք ներգրավելու ուրիշ աղբյուրներ, այսինքն ուրիշ միջոցներից գումարներ ներգրավելու, բայց այս պահի դրությամբ դեռևս նման ոչ առաջարկություն, ոչ էլ հնարավորություն կա, հեռանկար կա, որ կլինեն նաեւ ուրիշ սոցիալական ծրագրեր, հիմնականում միտված բնակարանաշինության, միտված հիպոթեկային վարկավորմամբ այդ ծրագրերի ընդլայնման եւ նմանատիպ այլ ծրագրեր, որոնք խթան կհանդիսանան, որ բնակչությանը ինչ որ չափով բնակարանային հարցում աջակցել։ Սոցիալական ծրագրերի հիմնադրամը նպատակներից մեկն այն է, բարձրացնել արցախցիների կյանքի որակը եւ որ արցախցին կապել Ղարաբաղի արարել եւ ստեղծագործել լավ կյանք չփնտրի դրսերում, այլ լավ կյանք ունենա իր երկրում։ Միանշանակ։ Շնորհակալություն զրույցին։ Ձեզ էլ շնորհակալություն։ Ավարտվեց ասպարես հաղորդաշարի հերթական 2016 թվականի հուլիսի 22-ի թողարկումը։ Հանրային ռադիոյի ստուդիայում հյուրընկալել էինք Արցախի սոցիալական ծրագրերի հիմնադրամի տնօրեն Մարատ Հասրաթյանին։